بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو به صاحب ځان معرفي کوي؟ نه، نوم مولوی عبدالقدس. تاسو چیرته وای صاحب؟ موږ ګزاره او سکونت سپین بالک ولسوالۍ کې درلودي چې زموږ د ابا او د اجداسو وطن دی. او موږ دلته اڅکزي ډېر قومونه پراته دي، او دلته یو نوم په نامه د قرارګاه مشهور و چې په دې شاوخوا باندې موږ پراته وو. دلته موږ ملیشیا درلودي، او حتی موږ سلا اخیستې وو په ضد کمونیست دولت مو اخیستې وو، نه په ضد افغان، نه په ضد اسلام، نه په ضد مجاهدین. او حتی موږ په ډېرو وارو وارو سره برخط کړې دي کمونیست سره، چې هغه په جهان کې معلوم شوې د راډیوګانو هم اعلان کړې. او هغه د ډېره وخته څخه کمونیستان په افغانستان کې وجود لري چې دوی غواړي اقتصاد، ثقافت، زراعت، غیرت، مروت، استقلال، ناموس، تمام ارضیت، دا ټوله د پښو لاندې کې غلامان د بل چا وګرځي. مګر موږ پښتانه د سپین بالک ولسوالۍ خاص کار اڅکزي هېڅکله دا نه غواړو په افغانستان کې. مې غوښت ستا ښه. نو کوم چې کمونیستان په افغانستان کې راغلی دي چې اوس په وخت کې موجوده حکومت د ډاکټر نجیب الله دی، د دې سره موږ هېڅکله اتفاق اتحاد نه دی کړی، ځکه په ډېرو وارو سره د مطالبې کړي دي چې تاسو راسئ د مجاهدینو په مخ کې ودرېږئ، په شکل سره د جوجانیانو په نورو دولتو کې. موږ د دې سره اتفاق اتحاد نه دی کړی. مولوي صاحب، ستاسو د نظره د کابل حکومت څومره د اسلام په لار برابر دی؟ اسلام نشته په کابل کې، په وجه د دې اقتصاد لاړې، ثقافت لاړې، زراعت لاړې، غربت لاړې، استقلال لاړې، تمام ارضیت لاړې، غلامان د شوروي ګرځي، عالمان لاړو، پاچاهان لاړو، سرداران لاړو، منوري هم لاړو، هنرمندان لاړو، زنانې ولاړې، مشتان توسل پلان ونړې، د باغونه ونړې، د ځمکې خرابې شولې. دا ټول د اسلام ننواتې بده اسلام نه صحیح. اوس خو هغوی هلته وزارت ښوونې اسلامي جوړ کړی دی، علما تاسو څه نظر لرئ د افغانستان د ښوونې اسلامي په ارتباط؟ تاسو پامال ته تر اوسه پورې وایي کوم ښوونې اسلام؟ برای نام ښوونې اسلام، محکمه نسته، عدالت نسته، اسلامي قرآن نسته، اخوت نسته، برادری نسته. برای نام ښوونې اسلام هغه ښوونې اسلام چې دی محکمه ولري، عدالت وچلوي، شوروي ته جواب ورکړي، کمونیست ته جواب ورکړي، اسلام ابین راولي، هغه نسته. نو برای نام ښوونې اسلام. مولوي صاحب، څه فکر کوئ چې روسان اوسي د افغانستان نه دا به ښیي چې د روغې د لارې افغانستان آزاد شي که د جنګ د لارې؟ نه، دا قرآني فیصله ده چې د وینو تویدل زیادت جګړې راولي، زیادت مدعا راولي. مګر وینه چې ده هغه اسلام هم نه ده خوښه. په سوله روغه جوړه سره افغانان سره کښېني، جنګ ختم شي، شوروی ووځي، د وینو تویدل زموږ مقصد نه دي. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې څه ډول اسلامي حکومت غواړئ؟ ګوندي اسلامي حکومت هلته غواړئ؟ څه ډول اسلامي حکومت په ارتباط مخکنی کې چې موږ اسلامي دولت درلودی، چې موږ ملي استقلال درلودی، ملي ثقافت مې درلودی، ملي خپلواکي مې درلوده، ملي ازادي مې درلوده، ملي تمامي ارضي مې درلوده، ملي باچا مې درلودی چې هغه په نامه د ظاهرشاه و، د اسلام سره برابر. اوس هم هغه ظاهرشاه غواړو. یعنی تاسو څه فکر کوئ که ظاهرشاه راشي افغانستان ته، په افغانستان کې به جنګ ودرېږي؟ او څنګه دا تنظیمونه ظاهرشاه منی، مجاهدین منی، نور خلک ظاهرشاه منی، تاسو په دې باره کې څه فکر کوئ؟ مجاهدین منی، د افغانستان کونډې منی، د افغانستان خاوره منی، د افغانستان استقلال منی، د افغانستان بیرغ منی. د ظاهرشاه باشي ځکه چې په مخکنیو دولتو کې کلو کې ظاهرشاه پر افغانستان باندې داسې حالات راوستلي نه وو لکه اوس موجوده حالات دي. پیشقدمه باچي څه ده کړی، د ډېر ښه رول ربولی دي په افغانستان کې. نو زه اوس هم امید لرم چې خلک به د ده سره موافق شي، او بیا خلک چې موافق نه وي د هغو سره به جلګې وکړو، د هغو سره به مرکې وکړو. آیا ستاسو په نظر د ظاهر خان پخوانۍ پادشاهي د اسلام په اساساتو ولاړه وه؟ ملل بین المللي دی په رسمیت پېژندلی و، اسلامي دولتو دی په رسمیت پېژندلی و. د ده د افغانستان ملت په ناپایلي وعدو کې موجود و، ناپایلی و، ازاد و، مستقل و، خودمختاره و. اسلامي نړۍ دی په رسمیت پېژندلی و په اسلام سره، نه افغانان هم پېژندلی و په رسمیت په اسلام سره. او یو څه نقصانات په خامخا راغلي یې، یو څه نقصانات په خامخا کې راغلي یې، د اقتصاد د وجه سه، د ثقافت د وجه سه، د دینداری د وجه د اسلامي د وجه خامخاو په جایلان کې شی راغلی مګر د پر اسمیه سره د اسلامي دولتو منل سوی بچاو چې د مسلمان تاسو څه ډول اسلامي حکومت په افغانستان کې غواړئ چې د افغانستان د رسمي رواج د انانواتو سره برابر وي بین مللي چې ډاکټر نجیب استعفا وکړي د خپل دولت سره موقتي حکومت تشکیل شي په افغانستان کې جلګه راوبلل شي هغه د عالمانو د روحانیینو د هغو قمندانانو په شمول چې په افغانستان کې جنګېدلي دي او ورونه باندې ورکړي دي او سورونه باندې ورکړي دي د جلګې د مخه بیا موږ باچا وټاکو اسلام افغان مسلمان افغانۍ دا زموږ انانوات مولوي صاحب تاسو چې هلته وایي تاسو په هغې وخت کې خفه نه وایي پښیمانه نه وایي چې ولې په جهاد کې نه وایي ولې مهاجرت مو نه کړ په دې چې تاسو فضل له خدای د دین عالم وایي یعنی ستاسو په نظر ستاسو پاتې کېده هلته دا اوه اتلس کاله څنګه کار وی موږ اتلس کاله چې کوم انقلاب راغلی په دا ځای کې موجوده پراته وو موږ یو ملي مشر درلودی چې هغه خود وسم پیرصاب دی چې زموږ د قومي څخه یو مشر قومندانو په نامه د عصمت الله مسلم نومېدی هغه هم د هغو تر قومندان لاندې وو هغه زموږ مجاهد د موږ قومندانو چې په افغانستان کې موږ پراته وو موږ هم د هغو په قومندانۍ کې شامل وو یعنی اوس هم موږ ثبت لرو چې زموږ د طرف څخه یو ټانګ راغلی دی چې کلندر نومېږ دی راوستلی دی پاکستان کې ولاړ د حلیم قاضي دی دغسې موږ قومندانان درلودی شاهي نومېدی روزي خان نومېدی فلانکۍ نومېدی فلانکۍ نومېدی نو موږ هلته مجاهد وو داسې نه وو چې موږ د کمونستان سره پراته وو زه په خپله عصمت الله مسلم په جبهه کې وم دا اوس چې راغلی دی هم د هغه وخت سره عصمت الله مسلم په جبهه کې وو او عصمت الله مسلم چې به هغه د پیر صاحب قومندان وو اوس هم په هغه جهاد کې باقي پاتې وو ستاسو هلته څه فعالیت درلود تا خپله د یو مولوي په صفت هلته څه کار کوو هلته زه په یو مسجد کې عالم وم زما دا تبلیغ وو و دې ټول کوم ته چې ته به د مجاهدینو رهبری کوي د مجاهدینو سر به کومه کوي د مجاهدینو به ټپي راوړي د مجاهدینو به زخمي راوړي د مجاهدینو به مالګ رسوي د مجاهدینو به اوړه رسوي د مجاهدینو به دوا رسوي اوس هم په دغه لاندې روانو او و چې موږ مجبور سیو برته ودی هجرت هم په دغه نقش سره چې موږ د مجاهدینو سره همکاري وو د مجاهدینو زخمان د مجاهدینو ټپيان د مجاهدینو اوړه د مجاهدینو دواوي پر دغه لار اخلي دولت په موږ باندې خبر شو او چې موږ رالی په شهر هم د دغه وجره باندې رالی په کابل کې جنګ وسو په سبب د مجاهدینو پر قرارګاه باندې جنګ شو پر عصمت الله مسلم باندې چې جنګ وسو هم په وجه سره د مرګرۍ د مجاهدینو چې دوی یو جلګه جوړه کړې وه او هغه جلګه مناسب د انانوار سره د رسمي رواج د افغانستان نه وه چې دوی یې 1500 کمونستان سره ټول کړي وو او په هغې سره ډاکټر نجیب الله رئیس جمهور د افغانستان وټاکي مسلم ورته ویل دا نه دی رئیس جمهور ځکه چې دا د خلکو په رایه نه دی دا د محدودې 1500 کسو په رایه دي چې هغه کمونستان بیا څنګه چالو شو نو بیا جنګ هلته کې وسلو بیا په هغه مکې کې د ده یو مایوین په نامه باندې کوټ نومې دی چې هغه ته ډېرې پیسې ورکړي وه دولت او هلته یو دای نظام کړول چې سلاب یې تسلیمېدلې وه درته دا تاریخ ورکړی وو چې ته سراشه سلاب به نه تسلیموي په عربونو مسلمو فوج در باندې راوځي لړۍ به جوړه شي نو هغه سړي چې وه سلا نه تایبله ولې بیا دی راوځتې په مناسب د دغه د سره جنګ چې هلته دولس کسم رسولو که چیرې موږ د افغانستان د کمیشن دولت رعیت وایي یعنې دولس کسه نو د یو پوج څه ولې په نامه د تګځي په کابل کې مري خو معلومه خبره دا ده چې موږ د کمونستانو قانون نه دی منل تاسو پخوا وویلې چې که چېرته روسان ووځي او افغانستان کې دروغې جوړې د لارې حکومت رامنځته شي نو دا به د اسلام د نگاه نه ښه کاري همدغسې که خدای وغواړي چې دروغې جوړې د لارې هلته یو اسلامي حکومت جوړ شي دا به څنګه را جوړ شي دا به هله جوړ شي شوروی د افغانستان څخه ووځي ډاکټر نجیب استعفا وکړي بوري حکومت تشکیل شي بیا لویه جرګه راوبلل شي که د جرګې د مخه چې بیا موږ یو مسلمان افغان سړی وټاکو نو دا به ډېره ښه وي ستاسو په نظر د قندار په ولایت کې په دې اووه تنظیمونو کې او په د افغانستان مهاجرینو کې څوک زیات محبوبیت لري افغانستان کې قندار کې پرسه مهاجر ملي ډېر لوی محبوبیت لري ځکه چې دی د وینو تویدل نه غواړي افغانان چې دی د وینو تویدلو سره ډېر بد وړي په وجه سره د دي چې په هغه کې اخوت برابري برادري دوستي محبوبیت مابین کې د امت نبی علیه الصلاه والسلام لري کیږي فشار د مدعات لا زیاتیږي په واجه سر د دې دیلی محبوبیت چې دی هغه د ملي محاسب لري یا ستاسو په نظر د افغانستان خلک به په چا راټول شي زمر په نظر باندې د افغانستان خلک پر ځای شهر راټولېږي که باز تنظیمونه ونه غواړي چې ظاهر خان راشي څه فکر کوي چې بیا په افغانستان کې جنگ دوام پیدا نه کړي جنگ به وي مګر کم به وي ډېر به کم په سل کې به نه وي کم د کندهار خلک څوک غواړي د کندهار خلک ظاهر شاه غواړي مجاهدین ټول قمندانان سپین ږیرې خویندې میندې خو دي د کندهار حکومت چې په هغه کې شپږ حکومت تشکیل دي چې هغه سرندویان دي خادی او قوای مصلح ده لیوا ده او کومې کندکان دي او ملیشو دي هغه هم ټول ظاهر شاه غواړي تا ورسره خبرې کړي ما ورسره ډېرو خلکو سره ما خبرې کړي چا سره دې خبرې کړي یعنې په سپین ږیرو کې مې چې د کومې کندک مشر دی چې سلام نه میږ د دې سره ما خبرې کړې دي او محمد خان نه میږ چې د ملیشو مشر دی سرندوی کې داخل دی د دې سره ما خبرې کړې دي څه ویلې هغه وایي چې زمر د افغانستان ارامه ده هغه د ظاهر شاه سره کېږي تا مولوي صاحب ستاسو د توضیحاتو نه ډېره مننه خدای دې تاسو ته اجر درکړي او خدای د افغانستان ته خیر آزاد او موږ او تاسو ته په خپلو کورو کې میشته کړي امین ستاسو د مرکې سم ډېره مننه خدای په امان و بخښئ صاحب ستاسو نوم زما نوم حاجي عبدالرشید تاسو څه کار کوئ پخوا پخوا ما موټر چلوي تاسو کله په سپین بولدک وای ستاسو وظیفه څه وه په قرارګاه کې موږ زه په سپین بولدک چې دا د مسلم صاحب راواوښتې نو موږ ملیشا کو د درو کالو مخکې کړو موږ ملیشا سو زه د ملیشیا قومندان یې جوړ کړم د کندک ستاسو قومندان صاحب تاسو په خپلو سترګو باندې څه لیدلې دي په دې څو کلونو کې کندهار کې موږ په دې څو کلونو کې په کندهار کې موږ ډېر شیان لیدلي دي بیا ځای مړي مې لیدلې دي بیا ځای جنګونه مې لیدلې دي دا جنګونه چا کول مړي چا کول د چا تر منځ کېدل داسې به وسو چې د مجاهدو د حکومت په جنګ اوس په ځای کې به نور غریبان هم مړه سول مجاهد به دا ځای سیستو سولو دغه د حکومت خلک چې به رالو بیا ځای خلک به مړه کړو یا دوکانداران یا غریبان یا ګاډیوانان یا موټرداران دا خلک به مړه کړو مجاهد به ځای علاقه ایسته به سو ته کومه کیسه په یاد لرې چې ماته وکړي چې په کومې واقعې کې داسې کار شوی دی کله شوی دی دا درې کاله مخکې چې موږ له ملیشه سوي نه وو لا دا کیسې ما لیدلي بیا تاسو خپله څه کار کوه هلته چیرې هلته چې د ملیشې قومندان وي تا څه کول موږ زه چې د ملیشې قومندان وم په کلي کې ورور ته دي وایي چې موږ پراته وو د هغه د خپل کلي امنیت مې نیولی وو چې بس چې څوک راتلی زموږ کلي ته موږ وویلی چې که چا موږ په کلي کې غلا کوله یا حمله کوله یا سړی وژنوی د دغه مخنیوی موږ د غلو مخنیوی کوي تاسو مجاهدینو سره مخ په مخ جنگ نه دی کړی عملیاتو کې دولت سره برخه نه ده اخیستی په دولت کې موږ برخه په عملیاتو کې نه ده اخیستی د مجاهد سره موږ مخامخ جنگ نه دی کړی په دا درې کال کې تاسو نو هلته هغه خاص کارم څه و خاص کارم بس دغه ولو چې سهار به بیشترالو بولدک ته به رالو د بولدک څه به ورور ته جوړ شي بېرته مازدیګر کور ته ولاړو ماښام پر د خپلو کورو باندې پیره کول اوس څه پروګرام لرئ چې څه کوئ اوس رالو ورور ته دا پروګرام لرو چې موږ بېرته په افغانستان کې د دغه مجاهد سره چې بېرته ملګري سو جهاد وکړو په افغانستان کې تاسو کوم تنظیم ته پناه راوړئ موږ پیر صاحب کماندان صاحب تاسو د خبرو نه ډیره مننه کور ودان سلام علیکم وعلیکم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو به اول صاحب ځان معرفي کړئ اسم مې سید ورغی ګل سید پس به دریم ورته تاسو نه ته پندس زما نوم عبدالکبیر تورن د کندهار ولایت ماشین مربی کومندان اسم عبدالخالق ولایت کاپیسا ولسوالی کوهستان رتبه دریم بریتمن و وظیفه قمندان تا اسم من نظر محمد رتبه دریم بریتمن افسر قوه مسلح ولایت پروان زه صاحب دی خوګانی و زه دی جلال آباد یم ولایت می جلال آباد زه خپل دی غیم توتویم او رغلم کندار ته وظیفه مې اجرا کوله کنډکې ماشیني ماریبوی کې راغلم په سپین بولدا کې ونیولم او اوس د مجاهدو په لاس کې ولیدم راغلم دلته. ستا نوم څه شی دی؟ زه مخیب الله صاحب. ته څنګه هلته عسکر شوې؟ زه داسې په تورخم کې صاحب ونیولم او راوستلم. تورخم کې څنګه ونیولم؟ تورخم کې څه کول؟ تورخم کې هلته یو سړی سره پیسې وې. هغه پیسې کوم ځای نه لاړې؟ تورخم د پېښور نه لاړم صاحب. ته به دا قصه موږ ته وکړې چې دولت څنګه ونیولې او بیا کندهار ته څنګه راغلې؟ زه صاحب د پېښور نه لاړم تورخم ته. تورخم ته چې لاړلم هلته ونیولم دا د اشرار بچی دی. تورخم کې چې ونیولم ویوړم جلال آباد ته، هغه ته یې ویوړلم. دا څه نومېږي پرکې ته ویوړم صاحب. هلته مې یوه میاشت ورسره وم. هغه ځینې واستولم کابل ته. کابل ته چې بوتللم هلته وم چې ته یوه میاشت تجمعو کې تېره کړې. هغه ځینې پلچرخې ته بوتلم. پلچرخې نه چې بوتللم نو لاړلم پلچرخه کې مې کورس وي. لاړلم کندهار ته. کندهار ته چې لاړلم هلته وم یوه اته میاشتې تېرې کړلې. هغه ځینې بیرته راغلم. چې راغلم هغه ته یې راولېږلم سپین بولدک له. هلته مې وظیفه اجرا کوله دا وه چې مدیسا کا سره د مسلم صاحب سره راغللو. هغه تسلیم شو موږ هم ورسره راغللو. تا هلته څه وظیفه درلوده په عسکرۍ کې؟ ما هلته دا وظیفه لرله چې هغه ماشین ماریبوی مې چلولو صاحب. هغه مې وظیفه وه. تا په څو عملیاتو کې شرکت کړی دی؟ ما په شپږ عملیاتو کې صاحب. کومو کومو ځایونو؟ د ارغنداب صاحب، د ملاجات او د پشمول او د زنګ آباد. اوس د پروګرام څه دی چې څه کوي؟ اوس پروګرام مې دا دی چې د ملګرو مجاهدو سره م هغه شم ورسره شم او خپل جهاد له دوام یې. ښه، ډېر ښه. شما بیا در چې فعالیت داشتن ده؟ وجه ما اوجې مسلک ما شما بیا در وظیفه تان چی بوده؟ وظیفه من مخابره بود. مخابره نکنم. شما چه وقت میشه که در بولدک وظیفه داشتن؟ ما تقریبا دو ماه میشد که وظیفه ما در بولدک بود. شما چطور مخابره میکردن؟ یعنی کارتان برای ما تشریح میکنن؟ ما چیزی که وظیفه که می بود در بیرون چیز میشد از ما مخابره ما ثابت بود. و اونجا نفر اول ما محمدیسا چیزی که برای ما میگفت ما مخابره میکنم. به کجا ارتباط میگرفتیم؟ به قندار. شما چی جریانات در مخابره میگفتیم؟ یک جای و دیگه جای چی میگفتیم؟ خب به طور از صاحب بود شما به وظیفه تانه تشتیه کنه؟ وظیفه ما صرف فهمی بود صاحب که چیزی که برای ما از نفر اول برای ما گفته میشد. چی گفته میشد؟ مثال برش میگفت که این قموی ماد روند که یا تارو مثال یک عسکر وقتش پوره میشد. برش میگفت که ایوازیش دیگه نفر روند که یا آیل خلاص شده یا تیل خلاص شده. به نیم مطلب دیگه علمی چیزها را مخابره میکنیم. در عملیات ها چطور؟ در عملیات ها اشتراک نکردیم. اولین بارم است تقریبا سه ماه سه و نیم سه ماه نمیشد دو نیم ماه ما در ولایت قندار آمدیم. حال تصمیم چی است؟ حال تصمیم ما ایست که با برادرای مجاهد خود جهاد کنم و دمی خاک خود باشم. و چیزی که برای ما چیز داده میشه همونجا انجام بدم. شما خوش دارین که پس برین به کابل برین یا به فامیلتان یا دوباره شما به مجاهدین همکاریتان از سر بگیرین؟ پروگرامتان چی است؟ ما گرچه مسافر هستیم و مسافر دایم خواهد بود و خود دیگه هر کس بازم فامیل است دیگه است. امکانات نداره که یک دفعه باز شاید فامیل بخواهیم یا اینجا بخواهیم یا چیز کنیم. همینجا امرای مجاهدین برادرای خود دوش و دوش می باشیم. شما پیامتان به دیگه صاحب منصبها و سربازا و کندکای قومی ملیشا چی است؟ چی گفتنی داریم بر از اونا؟ بر از اونا گفتنی را داریم که هر مسلمان که از مسلمان است، کل افغان که از برادرای ماست، سای منصب، سرباز همش برادرای ماست، میتونند که به آزادی به پای واز بیان، امرای ما دوش از جوش دوش از دوش امرای ما جهاد کنن، یک جای باشن. تشکر. شما سب چی فعالیت داشتن در اونجا؟ در قندار سب. بله سب. مدت 13 ماه میشه که ما در قندار آمدیم. بله. ده ماه و 15 اومده ولسوالی شاولیکوت سپری کردیم و البته در پوسته بودیم، دولت مدافع بودیم و متباقی دیگه زیر آمدیم یکم یک ماه در قطعه بودیم، یک ماه بعد از استخدام کردن به چیز با ولسوالی اسپین بولدک. اسپین بولدک آمدیم و دولت مدافع قرار داشتیم در مدت دو ماه میشه. شما چند سال است که سای منصب است؟ ما قبلا هم سای منصب بودیم و در سال 62 زندانی شدیم. بعد از زندانی شدن ما چرا زندانی شدن؟ بله؟ چرا زندانی شدن؟ به نام از اینکه شما نمیفهم که با کسی دست دارین و چطور است به نظر به از او ما را زندانی شدن. یعنی با کدام اتهام شما را زندانی کردن؟ با اتهام حزب اسلامی. حزب اسلامی؟ شما هم به حزب اسلامی ارتباط داشتیم؟ ما ارتباط رفتن و آمدن داشتیم، می رفتیم می آمدیم، مگر نظر به از اونمو ما را اینا گرفتن چیز کردن، گفتن که شما حتمی دست دارین، زندانی ساختن. خب بعد از زندان چی؟ بعد از زندان باز ما را بردن چیره ساختن. چیره ساختن مدت یک ماه در مرکز تعلیمی بودیم. بعد از مدت یک ماه ما را چیز کردن، استخدام کردن و چیز به پوست عدالت مدافع. البته چند مدت در حالت مدافع بودیم، قرار داشتیم در پوسته در ولسوالی پخمان و بعدا باز ما را از نظر به امو چیزی از اینا که از سای منصبات تقاضا میکنن که باید هر سای منصب هر قماندان طوله چیز سای منصب تربیه کنه به پذیره به هر قیمتی که میشه. به این حساب ما چون ما خود ما حاضر نبودیم و اینا پیشنهاد کرده بودن به صفت چیز سای منصب، زمانی ما را خواستن که ما بی خبر بودیم، پیشنهاد ما منظور شده بود، بعد از منظوری ما را استخدام کردن به چیز با 27 زریدار. 27 زریدار دو ماه کورس خواندیم، دو ماه بعدش ما را در یک موتر انداختن با کندار استخدام کردن. شما بدل خود در اینجا آمدین؟ نه خیر، در یک موتر 6 نفر ما بودیم، 6 نفر بودیم. شما بدل خود همراه مجاهدین یک جای شدین یا مجاهدین شما را دیگه آوردن؟ اینجا که آورده سه ما خودم آمدیم. خودتان آمدیم؟ بله. نظر به این چیز نفر اول بلی. چون نفر اول بر ما دستور داد، گفت که برادر، گفت زمانی که ما حرکت کردم شما پایین میشین باز حرکت میکنی. شما برای فامیلتون چیزی گفتنی پیام دارین یا برای دیگه؟ ما البته پیام ما برای تمام مردم افغانستان ایست که بیان دست با یکی کنن با برادرای مجاهد خود، از خاک، از وطن، از دین، نوامیس ملی خود دفاع کنن دوش و دوش برادرای مجاهد خود. این پیام ماست. کماندان صاحب بخیر، تا څومره وخت کیږي چې وظیفه سر ته رسوله؟ زما تقریبا یوولس کاله کیږي چې زه د سایمنصب یم او وظیفه سر ته رسوم. تاسو په دې څو کلونو کې په څومره عملیاتو کې اشتراک کړی دی؟ ما د یوولس کالو په جریان کې چون ماشینې مربی یو داسې واسطه ده چې هغه د قطارو د امنیت په خاطر او مدافع وظیفې مو زیات اجرا کړي دي. په عملیاتو کې مو بدون د زنګاواد عملیات څخه بل عملیاتو کې اشتراک نه دی. تاسو به د هغې عملیات موږ ته د سترګو لیدلی حال ووایئ چې هغه عملیات څنګه او د زنګاوي عملیات؟ چون په زنګاواد کې چې د افغانستان د دولت دخوا عملیات اجرا کېدل، د افغانستان ټول کتاب هلته اشتراک درلودی، د افغانستان دولت ونه کولی سو چې هغه منطقه تصفیه کړي. او بالاخره څه وشو په زنګاواد؟ بالاخره بېرته مو عقب نشینی وکړه، زنګاواد مو ایله کړي. قمندان صاحب څه فکر کوئ قندار کې به د کابل حکومت د رژیم غړي له منځه لاړ شي که نه؟ والله زه چې فکر کوم، چون په کندهار کې د حاکمیت دولتي په ټولو ولسوالیو کې فلج دی او بدون د ښاره څخه او هغه ساحه چې شاوخوا د کلي اردو ده هغه د دولت په لاس کې ده. آینده یې نو امکان لري چې هلته د حاکمیت دولتي ټول د مابینځه لاړ شي. ستاسو په نظر څومره دولتي قواوې په کندهار کې شته؟ دولتي قواوې یوه کلي اردو ده، نور غوندونه دي، پرکې دي چې خدمتې د نورو ځایو څخه د نورو ولایت څخه راشي. شمیر به څو ته ورسېږي؟ یوه پرکه د پرکې اپ د مکوره څخه راغلې ده، یوه پرکه پرکې چارده ده چې د غزني څخه راغلې ده، نور قومي کنډکونه هم شته او نور مستقل او پراتیپي کنډکونه د نورو ولایت څخه خدمتې د کندهار ولایت ته راغلې. شمیر به څو ته ورسېږي؟ تقریبا شمیر یې تخمیني چې زه ویلی سم تقریبا د شلو کنډکو خدمتي په شاوخوا کې د کندهار په ساحه کې فعالیت کوي. یعنې څومره نفر به وي؟ نفرو تعداد یې تخمینا امکان لري چې د یو درو زرو په شاوخوا کې وي. په دغه کې روسان هم شته دی یا جلاد دی روسان دی. روسان خو نه و، خو روسان ټول وتلی و. موږ چې کله بولدک ته راتلو بیا نه خبر سوي. څوک وایي چې روسان بېرته راغلي دي، مګر موږ نه دي لیدلي. اوس تاسو څه غواړئ چې څه وکړئ بعد دې نه؟ موږ دا تصمیم دی چې موږ خپل مسلمان ورونو سره همکار وسیرو، که څه دلته یو که څه بل ځای. تاسو نور څه د ویلو لرئ؟ نور هیڅ ویل نه لرو. موږ ټول خپل هغه افغانانو مسلمانو ورونو ته دا پیام لرو چې د خپلو مسلمانانو ورونو سره دې په بغل کې ودرېږي او د افغانستان د ازادۍ په باب دې کوشش وکړي. تاسو په افغانستان کې که روسانو ووځي او خلقیانو پرچمیان د منځه لاړ شي، څه رقم یو حکومت غواړئ؟ موږ یو بېطرف آزاد مستقل مملکت غواړو. چې څوک یې په لاس کې راشي یا د چا په لاس کې اختیار ورسېږي؟ موږ اختیار د افغانستان د دولت، څوک چې په افغانستان ټول خلک به هغه باندې راټولېږي. زما شخصا نظر دا دی چې هغه دې محمد ظاهر شاه دی. یعنې څه فکر کوئ که ظاهر شاه راشي په قندهار کې به روغه جوړه یا په ټول افغانستان کې برقراري راشي یا نه؟ امکان لري. یعنی تا چې دا اردو کې صاحب منصبانو سره خبرې کړي، سارون دوی سره، خاط سره، ملیشه کنډکونو دوی سره، ټول خلک پرې راضي دي؟ ټول خلک پر راضي دي او په هغه محبوبیت لري په ټولو خلکو د افغانستان کې. ستاسو د توضیحاتو نه مننه. تشکر.